bizim dağlar aman neşelidir, neşeli yar yar. Üç gün oldu aman yar sevdana düşeli yar yar. Üç gün oldu aman yar sevdana düşeli yar yar. Aman Feride'm aman kibar şefikam aman, bir payton kaçalım yar yar. Aman Feride'm aman kibar şefikam aman, bir payton kaçalım yar yar. Sen gidersen aman benim halim nec olur yar yar. Sen gidersen aman benim halim nec olur yar yar. Altın yüzük aman parmağımda toncu olur yar yar. Altın yüzük aman parmağımda toncu olur yar yar. Aman Feride'm aman kibar şefikam aman, bir paytonda kaçalım yar yar. Aman Feride'm aman kibar şefikam aman, bir paytonda kaçalım yar yar. Aman Feride'm aman kibar şefikam aman, bir paytonda kaçalım yar yar. Aman Feride'm aman kibar şefikam aman, bir paytonda kaçalım yar yar.